Nayo kisa sango na leo Africa fiesta tombo ya sigao na kamwe pemingi pagona mani bango oyo nelika o baba epa na ba epa na o baya ba epa na o poya miziki epa na ba epa na na mosala na bango oyo nelika o nayo kisa sango na leo Africa fiesta tombo ya sigao na kamwe pemingi you know.